miseria e a dor. Vende Colón, esclavos e proscritos por la ambición, robaron esa paz a tierra, a cultura y el sol, e sumironos na pobreza, dame a su riqueza como una maldición. Entra miseria e a dor, vende Colón, esclavos e proscritos pola ambición. Pues ves, baixamos a música e xa temos outro lado do fío telefónico a Paco. Boas tardes outra vez, Paco. Boa tarde. Boa tarde, Paco. Xa estamos aquí, sí. Bueno, de momento, agradecerche que sempre estes aí o noso carón e que sempre nos axudes a amenizar un chisquiño este noso programa, que damoslle demasiada seriedade en algunha ocasión, pero gracias a túa colaboración sempre ten un chisco de... Sí. De retranca. Claro. De retranca e de participación. Ademais, isto dir, fai nos falta humor, eh? Sí, bueno. Xa sabedes que ahora... estes chistes que contaba o, como se chamaba aquel das barbas de Rafa. Ah, sí, diu aquel. Como se chamaba? Eugenio que empezaba sempre. Saben aquel que diu? Sí. Ahora empezan todos. ¿Saben aquel que dui? Moi ben acertado, moi achegadiño, sí. Sí. ¿Saben aquel que dui? Sí. Moi achegadiño. Vaya. Sí, van a empezar. Es en menudo lío nos puxeron, eh? No. Non. No pasa nada. Non pasa nada. O gallá que non pase. Non. Sí. Que se aburren, home. Rajoy aburrese, outro aburrese. Son os soldaditos, non sabes? Sí. Yo te saco, yo te pongo, yo te... Pero a larga que empagamos monos. Hombre, a eles nunca lles pasa nada. No. Si hai unha carga policial, pues levan a sos de sempre. Sí. Si hai que apretar su cinturón, apretan os de sempre. No. Si hai que tapar... Si hai que mallar en alguén, mallan os de sempre. Claro, é o que decía, si hai unha carga, mallan os de sempre. Si hai que apretar su cinturón tamén, ou seja que... Sí. Si se van os bancos e as empresas, pues... Sí. Os que tiñan os cartos en Andorra por eles, pasa nada. No. ¿Qué? Claro. Eso no pasa nada. Ahora, no, mira. O que no me quero meter en que te razón, a liberdade de pensamento acepto, ¿no? O sea, sí. Que cada un pense, ten que haber de todo, pasa. Hombre. que sí. O que non poden facer, permitir que haxa grupos independentistas. Uh-huh. Porque pensan que non van a ganar. Sí. Porque pois, si ganan, obviamente, sí, os grupos independentistas van a querer a independencia, eso é de sentido común. Claro. Entón, credes que na Constitución española non pode haber, non debedes deixar que se grupos independentistas, ou se unha vez gañan, o lógico é que pidan a independencia. Lógico. Todo... Sí, non ten sentido. Non ten sentido, pero... Pero sabes por que lles deixan? Porque pensan que non van ganar. Pensaban que non ian ganar nunca. Ah, pero ahora gañaron. Ah, amigo. No, e ademais é outra cousa, que, é dicir, as leixes podense revisar, e aparte de revisarlas, que dices... Dícese, vénse dicindo, ademais por moitos políticos veñeno dicindo, a lei de representatividade, esa lei OMS, pois podía ser, remodelar, mellorar. Hombre, na Constitución teñen que cambiar moitas cousas se queren facer unha Constitución democrática, realmente. Aí. Claro, non... Eu non digo que non se xa democrática, democrática sí é, pero bueno, hai cousas que non teñen pés nin cabeza. Sí, sí. No. Desde logo, España é un país, é un estado moi complexo. Claro que sí. Como está, como queren os centralistas, non, eh? Sí, sí, años, pero... Como queren os centralistas. Pero esa representatividade... Galicia tamén ten moito que decir nestas cousas. De Galicia nunca se fala. Falase do País Vasco e de Cataluña. Que o País Vasco funciona como un estado. Home, claro. Se xamos claros. Claro. O País Vasco, que máis lle dá a ser independente, que non sei se xa son. Claro. Se teñen unha autonomía con uns poderes enormes. Pero escoita, va que coincides comigo con moitos analistas de que esa lei de representatividade non está no sitio que debería estar. Perdón, non xente. entendí. Digo que a lei de representatividade, esa lei OMS, na que recolle que o reparto de... Ah, sí, eso está mal, home, porque hai grupos que teñen 1 millón de votos e teñen, ahí está, e teñen ahí está. 5 representantes, e outros con 100.000 teñen 13. É o que sí. pasa precisamente en Galicia, non? Pero hai moitas cousas, home, que hai que cambiar, as diputacións non valen para nada, os concellos sobran 100.000, os, eu que sei, o que os políticos no teñan esa, como se chama, que nos poden xudrar os tribunais, privilexios de non... Privilexios. Eses privilexios que teñen os políticos tampouco se poden permitir, que va, home, que va. Sí. Por exemplo, que falábamos dos concellos, en Galicia hai 8.000 e pico de concellos, e dicen que sobran como mínimo, que sobran 100 e pico mil en toda España. Bueno, o que tampouco poden dicir desde Madrid o que sobra o que fai falla. Sí. Aquí esas cosas hai que estudiarlas ben. Claro, tamén por hai que estudiarlas. Eliminar por eliminar tampouco hai que facelas no. ben. Pero aproveitar os recursos... A comarca da Mariña podía ser unha única comarca, coa capitalidade donde queiran, en Mondoñedo, por exemplo, que foi unha capital do reino, sí. que foi a provincia de Mindoniense, non? Sí. Bueno, e quen dice aí, pues, onde se xa máis cómodo, pero era suficiente. Para que queremos concelleiros en Barreiros, concelleiros en Foz, concelleiros en... Aproveitar os recursos, concelleiros en Ibero, concelleiros en Xove, concelleiros en Burela, concelleiros... Claro, e aquí ainda están bastante poboados, pero baste por aí arriba, por o interior, hai non sei, de 2.000 habitantes. Sí. Basta bueno. David de Suardo, basta Sancares, a Cervantes, a Fonsagrada tamén anda patín patán. Claro, bueno, pero todas esas cousas teñes que estudiar, está claro, cando que teñen unos privilexios que non os queren perder. Cantos máis concellos haxa, máis posibilidades teñen de estar na poltrona. Claro. Sí. Por exemplo, falaba outro día un holandés que lle preguntaban, dice, non é suprimir os concellos, senón agregalos ao outro, facer comarcas, como acabamos de dicir. Claro, pero esas cousas hai que facelas con cabeza. Con sentidiño. Sí, pero non se poden facer así ao show tamén, no. Terán que analizalo, estudialo, consultar coa xente, sobre todo. Sí. Más que cos políticos. Os políticos estes non saben nada. Quedemos. Vamos agora ao máis importante, que é a creatividade. Yo traballo teu, que bueno, faláchenos dos dous libros que tes aí, bueno, que agora mesmo tes en quentiños. Onde presentaches o último? Bueno, de momento non presentei ningún. Presento día 2 aquí na librería Bahía de Foz, presento de Marusía. Ah, de Marusía, que ten un subtítulo que é Relatos Alpresados. Sí. E despois creo que presentamos despois en Santiago, que a seguinte presentación en Santiago. E en Santiago presentado los dous ou solamente... Este, porque son, claro, son editoriais distintas. Claro, son editoriais distintas. Entón, cada uno tem por seu lado. Claro. Marusía está na editorial Bahía. Que son os relatos, non? Que son os relatos do mar, sí. Os relatos do mar. Relatos do mar. Sí. Ese amor, ese... Bueno, relatos, neste caso, máis de misterio, de intriga, moi a lo Poe. Sí. Que o meu ídolo aí narrando Poe, eu mismo Fole, o noso Fole tamén, pero Poe aí, o misterio, a intriga, a morte, o sobrenatural, o misterio, bueno, todo eso que envolve o mar, bueno, aparecen tamén, claro, os nosos marilleiros, os vicios, e sobre todo a lingua que é o que quería eu traballar, que aparece a lingua do mar, a lingua dos mariñeiros, porque está moi pouco explotada, moi pouco pero traballada. Hai moita linguaxe recollida e traballada do interior, do labrego, pero do mariñeiro, sobre todo mariñeiro mariñao, daqui, hai moi pouco. Hai os meus dicionarios, os meus... Entón, acompáñalo con un pequeno dicionario, un pequeno referente o final, libriño, ¿no? O remate leva un glosario, porque eu entendo que hai palabras que son realmente complicadas. Sí. Porque o que non esteña nesta zona e que non domine o léxico mariñeiro, pues obviamente, de todos os xeitos, polo contexto, o libro léese perfectamente unha persoa lectora. Sí, pero ese glosario fai que a xente eu cando leo, un representante do realismo máxico peruano ou venezolano ou argentino, que seña, tamén me perdo, pero son capaz de seguir sin ir ao dicionario. Bueno, porque se un lea a Uslar Pietri, ou lea Las Lanzas Coloradas, ou lea Pedro Páramo, ou lea a Cien Años de Soledad, sí. Hai moito léxico que non sabes, pero a novela interprétala exactamente, claro, igual, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, está bien que así se aparece no meu léxico, así aparece na miña, no meu relato, a palabra auxía, pues o mellor as auxías estaban no mar, claro, dice que son as auxías, entón eu poño yo no... No glosario. Poño yo no glosario, ¿no? Bueno, pero eso, que eso además también sirve para poder aprender, ¿no? Puesto que obviamente, hay palabras que no solamente se recollen, sino que además aprendense y empreganse. Además, que yo no voy a hacer, porque yo tuve una editorial que lle pasara este relato, se me dijo que no, porque que ellos gustaban, pero claro, que era un léxico muy complicado, que tal. Y bueno, pero yo, el lector tampoco, yo no voy a escribir de otra manera por el lector, yo escribo lo que yo quiero escribir. Lo que a mí me gusta escribir, es quiero recuperar el léxico de aquí. Okay. Y el lector hay que ponerlo difícil también. Claro. Claro, sí, sí. Mejor que pinche un poco. No, además a mi obra perdería si yo busco un léxico más vulgar. Más... Claro. Bueno, yo pretendo precisamente eso, que señor, un léxico escogido. Claro. Bueno, efectivamente, va a haber menos opciones para el lector. Uh-huh. Claro, pero también un lector de interior... vai ler o meu libro, ainda que seña de léxico mariñao, porque eu sei de xente que é do interior, que é da terra xa, e leo o meu libro, sí. e gustoulle, en moitos casos, dixen, nin fun ao glosario, porque me apetecía ver se deducía, eu despois fun comprobar. Claro, de eso se trata tamén. Claro. Lógico, o lector sempre interpreta ben sí. O texto. Sí, sí, ahora, sí, claro, sí. O que non é o lector, o que non é lector, xa non lle interesa moito, non? Sí, bueno, claro. Pero faise forte estes relatos, sí. Que sí. Faise fortes. Bueno. Non polo tema, que o tema é o menos importante, polo léxico. Léxico, además tenta tanto en léxico como en fraseoloxía, ten frases tamén editos populares que son, sí. Claro, son moi de aquí e son difíciles de entender, claro. Uh-huh. Obviamente. Pero claro. Tamén os ten o Quijote cando fala Sancho. Sí. E bueno, pois interpretámolos. Esa, vale. O que non podo eu, como escritor, deixar de utilizar o léxico que eu quero meter, claro. Para expresar dunha maneira máis rica o que pretendo transmitir, porque pense, ai, é que a maioría dos lectores non van a entender un cinto, pero non. Esa, bueno. Non vou empobrecer o relato por culpa disso. Non. Será máis fácil, máis doado que o lector vaya ao glosario e o busque. Bueno, pois que te desexamos moitísimos éxitos e que queremos que sexa unha presentación ese día 2 fantástica e extraordinaria. A ver, si vai xente, cada vez vai menos ese salto. Sí? A xente cada vez lee menos. Sí, sí. No, pero a Paco teñen o que ler. Aquí nada máis eu aquí en foto teño que dicir que eu son profeta na miña terra, non hai problema. Por lo menos eres profeta tú aí. Sí, vale, na miña terra si sí son, porque teñen aí en foto, xa viste salí, bueno, sí. Tiveste salí na plaza, están sí. Os poemas na parede aquela. Sí. Polo paseo da Mariña hai moitos textos meus, sí. Relatos meus. Sí. Sí. Alégrame moitísimo. Bueno, que noutra ocasión tenemos que de agora en adiante tenemos que chamarte un bocadiño antes para ter máis espacio, máis tempo. Como vexades, eu estou a vos dispor, xa sabedes. Vale. Paco, enviámosche un grande abrazo e bueno, como sempre, agradecerche que esta colaboración que ti tes tan desinteresada, pois podamos pagala no seu momento. Bueno, ti por non contarlle a facenda, non dis a verdade. Desinteresada nada, pagades duro, pero o que pasa nos pode dicir. Claro. Claro, ben. Vos dicides sempre así, que non pagades nada, pero apertas grandes para por igualmente venga, igualmente Paco, ata vindeira semana aperta. Venga, despedimos a Paco coa Orquesta Compostela que nos acaba de pedir precisamente un amigo aquí no Facebook. Venga, ¿sí? Aí vai Orquesta Compostela. Quero vivir en Galicia, en esta terra tan fermosa, que por moitas cousas boas paisanos. pretos da beira do mar. Sin tocos nosos paisanos, pretos da beira do mar. E quero que non deixiedes a terra dos nosos pais. E quero que non deixiedes a terra dos nosos pais. E loitando por Galicia, xa non nos iremos máis. Bueno, queridos entes e seguidores, desexamos que pasen unha feliz semana, que teñan un magosto excelente, que se acheguen a Santa Coloma, que saben que ali hai festa, a festa do pulpo. A barrer, e que tamén, bueno, se queren achegarse precisamente aquí a Federico Soler 71, tamén poden disfrutar da castañada que vamos a facer aí. Do magosto. Bueno, que tamén poden participar. Agradecémoslle precisamente a Francisco Jessica, pois que nos pedira unha peciña de música, que bueno, que participe, que a vindeira semana voltamos aí, que outra vez. Moitas graciñas por estar aquí ao outro lado. Bueno, pois como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Amiguiños, deico sábado que ven. Deico sábado que ven. Don't Stop Dancing, el baix baila a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Ay, cómo me gusta escuchar esta sintonía. Esto, amigos y amigas, es el Don't Stop Dancing. ¡Wow! Esas dos horitas que tenemos aquí semanales para disfrutar de la mejor música dance del momento. Todas las novedades aquí preparadísimas. Los que ya son éxito, los que lo serán en el futuro. Nos encanta, nos gusta muchísimo todo el sonido que compartimos tú y yo aquí en el Don't Stop Dancing. Nos ponemos en marcha, como siempre en la producción, el grande Nelsi, nuestro DJ de operaciones especiales con la sesión House Non-Stop, VGI Box. Y aquí quien te habla, presentando, dirigiendo, pasando la escoba, lo que haga falta.